Muhterem Müslümanlar, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Allah nezdindeki kıymeti, bizim için getirdiği şeyler, beşere vaat ettiği hususlar muvacihesinde ilahi kelam olduğu hususunun tahlilini yapıyorduk. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bir evvelki derste sizlere onun lafızlarının, kelimelerinin çok zengin olduğunu, Kur'an kelimeleri birbirine dayandığını, birbirini desteklediğini, Kur'an'da anlatılmak istenen maksadın etrafında bütün bir Kur'an, bütün Kur'an'ın sureleri, surelerdeki maktalar, maktalar içindeki ayetler, ayetlerdeki kelimeler aynı hususa parmak bastığını, desteklediğini, verilmiş misalleri Kur'an'dan vermek suretiyle arz etmeye çalıştım. Öyle bir kelam, öylesine tatlı insicam içinde bir kelam ki, bütününü bir tek ayette bazen ifade eder, bazen bir ayeti, bir ayette ifade edilecek hakikatları, manaları, insicamı hiç bozmadan, insanın zihninin yadırgamayacağı, kalbinin hor görmeyeceği, hislerinin hüsnü kabul göstereceği keyfiyet içinde bütün bir Kur'an'da anlattığını görürüz. Bir tek hakikat bazen bir çekirdek haline gelir, bazen bir çekirdek koskoca ağaç halinde karşımızda arz-ı bidar eder. Çekirdekten ağaç olmaya kadar bütünüyle onu gören, bu onun ihtivasını bilen, ihtiva ettiği şeyleri bilen, ismiyle beraber müsemmayı bilen Hazreti Allah'a vermedikten sonra Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı izah etmeye imkan yoktur. Keza onun usluplarındaki garipliği, bediliği anlattım. Mukattaattan bir kısım misaller verdim. Matematik açısından ele alabileceğimiz şekilde misaller arz ettim. Sadece mukattaat açısından Kur'an-ı Kerim ele alınsa, Allah'a isnat etmedikten sonra izahı imkansız olduğunu göreceğiz. Ve en son olarak da ifadelerindeki haşmeti arz ettim. Onda göklerin ve yerin Halik'i Allah konuşur. Onda bütün bir kainat kitabını yazan, kudret ve iradesiyle yazan, bizim anlayışımıza havale eden, sonra o büyük kitaba bir fihrist halinde insanı yaratan ve insanda hitap çiçeğinin açmasını temin eden, insanı konuşturan, aziz yapan, karşısına alan, onunla konuşan Allah konuşur Kur'an'da. Öyle konuşur ki, sen kalbindeki tahavvülattan al da kainatın en uzak köşelerindeki nebulozların tahavvülatına kadar bütün bunları başka şeye verdiğin zaman izah edemeyeceğin manalar, muammalar karşına çıkacak. Allah'a verdiğin zaman kalbin rahat edecek, huzura kavuşacaksın. Asıl sebebini şimdi buldum diyeceksin. İşte bu noktaya yükseldiğin an Allah'ın kelamını dinleyecek ve haşmeti göreceksin. Senin başında duracak, yerde, zemindeki tahavvülatı anlatacak. Yağmuru ben yağdırıyorum diyecek. Ve sen göreceksin ki yağmuru ona vermediğim zaman izah imkansızdır. Katiyen anlayacak, bileceksin ki tabiat kanunlarıyla yağmuru izah etmeye imkan yoktur. Onu buhara bağlasan, buharı denize bağlasan, güneş, küreye arz münasebetleri, havanın kesafeti, buharların kaçmaması, bir sürü muamma karşına çıktığı an Allah diyeceksin. Denizin verasında Allah var. Buharlaşmanın ötesinde Allah var. Neyi düşünürsen verasında Allah var diyeceksin. Ve işte yağmuru konuştururken şıpır şıpır onun seslerinde, yerden otları bitirirken tatlı tatlı onların hışırtılarındaki seslerinde, doluğu yağdırırken onun sesinde, suları şakır şakır akıtırken onların sesinde, hep kendine has eda ve hava içinde ilahi iradenin sesini, ilahi iradenin işlediğini görecek ve duyacaksın. Ve işte bu mana ufkundan ve noktasından Allah'ın ifadesine bakacaksın. Yağmuru ben yağdırıyorum diyor. Otları ben bitiriyorum. Boy boy uzatıyorum. Hurmaların başında hurma salkımlarını ben sarkıyorum. Sizin yediğiniz, tenaül ettiğiniz üzüm salkımlarını ben hazırlıyorum. Kuru üzüm çubukları içinden onları ben besliyorum. Yoksa şerbet doldurup akıtsanız o üzüm salkımlarını meydana getiremezsiniz. Sebeplerle bunları izah edemezsiniz. Verdiğiniz sebeplerle bu işin altından kalkamazsınız. Bütün bunları ben yapıyorum. Öyle yapan ben, öldükten sonra sizlere haşredeceğim diyor. İfadenin haşmetini orada görüyoruz. Bin kitap açıyor, senin önüne seriyor. Mürekkebinin rengini sana anlatıyor. Kullandığı kalemi sana gösteriyor. Kullandığı matbaa harflerini teker teker önüne seriyor ve sana diyor ki, bu matbaa harflerini hazırlayan ben, bu yazıları böylesine insicam içinde dizen ben, şu kalemi kullanan ben, öteki alemde bunları kullanarak seni yine haşt edeceğim. Söz öylesine tonunu buluyor ki, Allah'a mahsus ifade, başka türlü ifadeler içinde işini bulma imkan yoktur. Bu biraz bedi bir zevke bağlı. İlahi ifadedeki inceliğe, derinlemesine, onun içine girmeye bağlı. Az gönüllerin Kur'an'a aşina olmasına bağlı. En azından okudukları gazeteler kadar Kur'an-ı Kerim'e aşina olmaya bağlıdır. Tahmin ediyorum ki her gün evlerine gelen 25 kuruşluk Bab-ı Ali kırıntıları tarafından çıkarılan gazetelere ihtimam gösterdiği kadar Mele-i Âlâ'dan gelen, Arş-ı Azam'dan gelen, insanı Allah'a bağlayan, Allah'ın kelamı, kainat ve insanın manası olan Kur'an-ı Kerim'e o kadarcık kulak verse, gönül kabartsaydılar, anlayacaklardı. Bunlardaki inceliği ve esrarı anlayacaklardı. Rahmeti ilahiden, rahmetinin sonsuzluğuna vüsatını itimat ederek hep beraber dileyelim, ben de diliyorum. Bizi Kur'an'a aşina kılsın. Ve hayatımızın sonuna kadar Kur'an cemaati olarak kaim ve daim eylesin. Ne büyük şeref. Bizden evvel 14 asrı gökteki yıldızlardan daha parlak edası, havası içinde nurani bir cemaat. Bütün asırların en büyük insanlarının bütün büyüklüklerini bir tekinin şahsında bulabileceğimiz, yeryüzündeki kumların sayısınca kamil insanları yetiştiren bu muhteşem, mukaddes kitap yetiştirdiği bu kamil insanlar zümresine biz iltihak etmek suretiyle bizi de hissedar ediyor. Büyük bir şeref, büyük bir payedir ama anlayana, idrak edene, Allah idraka muvaffak kılsın. Bu derste de yine onun sonsuz rahmetine istinad ederek Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın zevkli, tatlı, çok yönlülüğünü ayrı ayrı tabakalarda, ayrı ayrı devirlerde yaşayan insanların anlayışlarına mümaşat etmesini arz etmeye çalışacağım. Ve bu ayrı ayrı anlayışlara riayet, mümaşat etmenin yanı başında tertipteki insicam, ölçünün, nizam ve intizamın az dahi olsa bozuk olmayışını arz etmeye çalışacağım. Vaktim müsaade ederse tertibini de bu derste anlatırım. Vakit yetmezse kelimeler, cümleler, sureler, sonra bütün Kur'an arasında nasıl bir tertibin, tek bir cümle gibi nasıl bir ahengin bulunduğunu önümüzdeki derste arz ederim size. Bunlar hep Kur'an'ın edebi yönüne has şeylerdir. İçtimaiyatına, onun psikolojik tefsirine, onun ilim, fen ve teknik sahasındaki sözlerine gelmedik. Bunlar edebi yöndeki tefsir ve izahı, hem de anlatanların anlattığı şeyleri anlatırken ifadedeki kısırlığım, anlayışımdaki darlığım meseleyi biraz bulandırıyor, boğuyor, anlayamayacağınız hale getiriyor. Allah beni affetsin, siz de sizi ifal ettiğim için bağışlayın beni. Kur'an çeşitli devirlerde yaşayan, yaşadığı devrin kültürüyle yetişen ayrı ayrı anlayışta insanların anlayışlarına mümaşat ediyor. Öyle bir dil kullanıyor ki 14 asır evvel yaşamış insan o dilden anlıyor. Öyle bir dil kullanıyor ki 14 sene sonra, 14 asır sonra gelen insan da aynı rahatlıkla o dilden anlıyor. Öyle bir eda var ki onun ifadesinde Cibril-ü Emin anlıyor. Bizzat onu getiren. Öyle bir eda var ki devste elindeki sopayı atıp, çobanlık yaptığı sopayı atıp Nebiler Nebisi'nin cemaatine iltihak eden Ebu Hüreyre de anlıyor onu. Öyle bir eda ve hava var ki sözün elmasını bakırından tefrik eden Ebu Bekir anlıyor onu. Öyle bir hava ve ton var ki Habeşli köle Bilal da anlıyor onu. Öyle bir ton, öyle bir eda var ki asli saadetin nurundan, feyzinden uzak ben dahi bir şey anlıyorum, siz dahi bir şey anlıyorsunuz. Ve Mele-i Âlâ'nın sakinleri anlıyor. Bu nasıl ifade kullanmaktır ki onda en mütekamil bir dimağa sahip diyebileceğim, büyük kimseler istifadeye sahip oldukları gibi, onların istifade edebildikleri gibi dimağı hiç inkişaf etmemiş bir çobanla istifade ediyor. Bunda haşa ve kella sahabe-i kiramın bazılarını küçük görme ve gösterme gibi bir şey anlaşılmasın zinhar. İnsanların yetiştikleri muhitin insan üzerinde tesiri çok büyüktür. Herhalde sarayda büyüyen bir insan, herhalde mükemmel bir talim ve terbiye gören bir insan, herhalde mürebbilerin, muallimlerin talim ve terbiyesi altında neşet eden bir insanın ruhu, kalbi, hisleri, duygusu, kafası daha fazla inkişaf etmiş olacaktır sokaktaki insandan. Ama Kur'an öyle yetiştiriyor ki insanları müsavi hale getiriyor. Kimle kimi? Mükemmel bir soylu insanla çölden gelen bir çobanı müsavi hale getiriyor anlayışta. Herkes rahatlıkla rahle-i tedrisi önüne oturuyor, ondan istifade ediyor. İşte buna Kur'an'ın zevkli, tatlı renkliliği diyoruz. Ve buna camiiyet diyoruz. Her anlayışa mümaşat, her anlayışa ihtiram diyoruz. Ve bunların verasında tenezzülatü ilahiye ila ukulil beşer sözü vardır. İlahi ifade insan idraki seviyesine iniyor. Allah seninle çocuk dili konuşuyor. Öyle bir dil kullanıyor ki filozof da kendi dilini buluyor. İşte bu noktada yine Kur'an mucizedir. İnsan çocukla konuşurken filozof ihmal eder. Alın bütün fen kitaplarını okuyun. Üniversitedekini değil, lisede yazılan fizik kimya kitaplarını okuyun, matematiği okuyun. Eğer ilk mektep mezunuysanız onlardan bir şey anlamayacaksınız. Çünkü onların anlayışına göre hitap eden o insan sizin anlayışınızı düşünememiştir. Riayet edememiştir. Fakat Kur'an'da öyle bir eda, öyle bir hava vardır ki en büyük insan Ebu Hanife ondan istifade eder. Arz ettiğim gibi Kur'an cemaatinin en çelimsizi ve o cemaatte imamlık yapanların çömezi sayılmayacak bizim gibi kimseler dahi çaplarına göre Kur'an'dan istifade ederler. Cenab-ı Hak gerçekten kâmeti kıymetine uygun idraka ve istifadeye bizleri muvaffak kılsın. Bu mümaşat, bu riayet, herkesin ayağıyla yürüme, herkesin dilini kullanma, insicamını da bozmamıştır Kur'an'ın. Tatlı bir hava, tatlı bir ahenk vardır. Söz söylediği zaman külahını atan şairler vardı saadet aslında. İnsanların külahlarını yukarıya doğru attıkları şairler vardı. Söz söylediği zaman halk saatlerce kendisini dinlediği şairler, edipler vardı. Ama ifadesi gönüllerde saltanat kuran Kur'an-ı Mucizül Beyan, saltanatıyla arz-ı didar ettiği andan itibaren o büyük şairler sadece geldi Kur'an'a talebe oldular. Bunun da misalini arz edeceğim sonunda inşallah. Kur'an'ın bu zevkli, çok yönlülüğünü, çok vecihlerini hadis olarak bildiğimiz bereketli, mübarek, nurlu bir söz çok güzel ifade eder. لِكُلِّ آيَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَحَدٌ وَمَطْلَعٌ وَلِكُلِّنْ شُجُونٌ وَغُسُونٌ Her ayetin bir zahrı, bir de batını vardır. İnsanda zahır sırta denir, batın da ön tarafa, karna denir. Bir iç vardır, bir de dış vardır. Bir görülebilen şeyler vardır, bir de görülmeyen şeyler vardır. Vardır ya, bazısı görmese bile bazısı onu görür. Nice ışık dalgaları vardı, biz dün görmüyorduk. Ama bugün bunları görür hale geldi ve bize gösteriyorlar. Her an sağımızdan solumuzdan sağa sola kaçışan bir sürü radyo dalgaları vardır. Duymuyoruz bunları. Fakat radyo ve televizyon bunları yakaladı, bizim kulağımıza soktu. Var dedi bu dalgalar, siz duymasanız dahi var. İşte Kur'an'ın da böyle bir batını vardır. Radyo ve televizyon dalgalarını cem eden, toplayan, böylesine alıcıya sahip ehli kalp bunu görür, bunu idrak eder ve bunun tefsirini yapar. Sadece bu batına dair, Kur'an'ın ledünniyatına dair yazılan tefsirler belki bini aşkındır. Kur'an'ın elmas dolu bu hazinesinden batını olarak alan, tefsir yazanlar belki bini geçmiştir. Ama kimisi bir cüz yazmıştır, kimisi de 70 cüz, kimisi de 500 cüz yazmıştır. Herkes yazabildiği kadar yazmıştır. Kimisi Kur'an'ın sadece bir ayetinin batnını göstermiştir. Kimisi de bütün Kur'an'ın batnını göstermiştir. Her ayetin bir zahrı, bir de batını vardır. Bazısı önünü görür, bazısı da arkasını görür. Ve bunların bir haddi, bir de matlağı vardır. Menşe itibariyle kavranır. Bazen de neticesi itibariyle görülür. Ve zahrın, batnın, haddin, matlağın, bunların dalı vardır, budağı vardır. Semeresi, meyvesi vardır. En uçta semaya doğru ser çeken yaprakları vardır. Bunlara her devirde insanlar muttali olmasa bile bir gün gelecek muttali olacaklardır. Onun için devirler geçte, binlerce sene Kur'an-ı Kerim'in üzerinden geçte, o yine zaman aşımına uğramayacak, aşınmayacak, yıpranmayacak, terü taze gençliğiyle, taravetiyle arz-ı didar edecektir. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ondan büyük manalar anladı, idrak etti ve anlattı. Ondan 1000 sene sonra gelen yine ondan büyük manalar çıkaracaktır. 2000 sene dünyanın ömrü varsa sonra gelecek kimseler yine ondan büyük manalar çıkaracak. Ve bu asırda çok büyük manalar, cevherler çıkarıp idrakimize havale edenler vardır. İstifadeye Allah muvaffak kılsın. Bir iki misal arz edeyim bu vadide size, bu camiyeti. Nasıl çeşitli insanların anlayışına mümaşat yapıldığını göstermek için. Arz ettiğim bu şeylerde çok defa his ve heyecanı ifadelerim Kur'an değil ki size vereyim. Ancak hissi olabilecek mevzularda ben hislerimle devreye girebilirim. Her yerde her şey olarak ortada görünme, her şey olarak insana hitap etme, bu sadece ve sadece Allah'a ve Allah'ın kelamine mahsustur. Bu kabilden arz edeceğim şeyler içinde his ve heyecan bulamazsınız. Ama ölçü bulursunuz, kıstas bulursunuz, mantık bulursunuz. Kur'an'ın bu yönünü bulursunuz, yani zahrını bulursunuz, bulur ve istifade edersiniz. Siz bulun, kafanızda tutun ve değerlendirin. Çok uzun boylu, ben bu mevzuda iddiaya hakkı olmayan bir tipim. Çünkü onların, belki size 1000 defa söylemişim, havcısı olamam. Bununla beraber iddia da edebilirim. Kur'an'ın bütün ayetlerinde böyle çok yönlülük bulmak mümkündür. Hatta sıksam kendimi, Fatiha'yı bu çok yönlü taraflarıyla size çapında arz etmeye Allah imkan versin, arz edebilirim. Kur'an'ın zevkli çok yönlülüğü vardır. Ama onlara geçmeden, tekellüfe katlanmadan, kalbim o işleri kaldıracak halde olmadığından misal vermiş kimselerin misalini size aktarmakla iktifa edeceğim. Amme suresinde kısa kısa ayetler vardır. İki kelimeden, üç kelimeden ibaret ayetler vardır. Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm ellezî tüm fîhî muhtelifûn kellâ seya'lemûn. Durarak bıraktığım bu mübarek iki kelimeden, üç kelimeden ibaret, bunlar hepsi birer ayetten ibarettir. Elem nec'alil arda mihâde. Sonra da bu geliyor. Yeri bir beşik yapmadık mı? Döşek yapmadık mı? Vel cibâle evtâde. Eğer mahsufu sayarsak üç kelime. Mahsufu saymazsak hasfedilen bir kelime var. Atıfla gidiyor o. Atıf olduğundan. Üç kelime. Mahsufu saymazsak iki kelime. Elem nec'alil arda mihâde. Vel cibâle evtâde. Bütün iki kelimeden ibaret bu sözlerde çok yönlülüğü görürsek Kur'an-ı Kerim'in sair ayet ve surelerini bunlara kıyas edebiliriz. Bir yerin bir döşek olarak anlatıldığını söylüyor Kur'an-ı Mucizü beyan burada. İnsanın ayağının altına serilen bir şey ama buradaki mihat meht kökünden, müht kökünden gelmektedir. Bununla ilk defa zeminin ayağımızın altında bizim istifademize müheyya hale getirecek, çeşitli şeyleri bitirmeye müheyya, bir döşek halinde serildiği manası anlatılmaktadır ki, yerin üzerinde gezen en âmi insan dahi, yerin gezmeye müsait, tozmaya müsait, seyri seyahata müsait, teneffüse müsait manasını anlayacak. Bedi bir zevkle, edebi bir zevkle buna bakan hemen meht manasına, beşik manasına intikal edecektir. Ha bu gaflette döşek üstünde istirahat etmeyi anlamanın yanı başında beşik manasına hemen intikal edecektir. Ve şu manalar tahattür edecektir onun kafasına. Bir edip havasıyla meseleyi ele alırsa. Küre-i arz sallanan bir beşik gibi sallanmaktadır. Fakat öylesine tatlı ve ahenkle sallanmaktadır ki sahibi buna beşik demektedir. Beşik olarak istifademize arz edilmiştir. Biz bunda bir ahenksizlik müşahede etmiyoruz. Essek etrafımızdaki şeyler kaçacaktır dışarıya. Essek uykumuz da kaçacaktır. Essek rahatımız da huzurumuz da kaçacaktır. Rahat uyuyoruz. Rahat istirahat ediyoruz. Bir zelzele havası vermiyor bize. En şefkatli bir annenin dahi o ahenk içinde sallamasına imkan olmayan, tatlı bir ahenk içinde sallanan bir beşik var. Bizi sallıyor. Dün, evvelki gün babamızı, dedemizi, bugün bizi, yarın bizim evlatlarımızı sallayacak. Rahmanur Rahim'in bu mevzudaki sonsuz rahmetini hatırlatan bu manayı anlayacaktır. Bir başkası daha derin düşündüğü zaman bunu, mihat kelimesini elem nec'alil arda mihada. Bakın her anlayışa nasıl hitap ediyor bu. Bu sadece insanların bulunduğu yerde, herkes kendi bulunduğu satıhta bir satıh halinde onların vaziyetine arz edilmiş manasını da ifade ediyor, onu dahi içine alıyor. Yani herkes bulunduğu noktaya göre bir satıhta, bir düz yerde bulunuyor gibi bir manayı da ifade ediyor kök olarak. Öyle kelime kullanmış ki burada hazine. Bu açıdan da bir ilim adamı ele alınca şunu göreceksiniz. Küre-i arz vaka yuvarlaktır. Kazı Beyzavi'nin 7 asır evvel dediği gibi küre-i arz yuvarlaktır ama fakat çok geniş olduğundan üzerinde geniş geniş satıhlar bulmak mümkündür. İnsanlar nerede küre-i arzın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar daima karşılarına onun satır olduğu şekli çıkacaktır. İnsanlar yanılacak, ona satır nazarıyla bakacaklar. Halbuki o bir küredir. 7 asır evvel Beyzavi söylüyor kürenin küre olduğunu. Kur'an'dan anlamış, söylemesi gayet normaldir. Çünkü Kur'an da bunu ifade ediyor. Meseleyi Galile'ye dayayanlar, Kopernik'e dayayanlar, kör batı hayranları ciddi bir gaflet içindedirler. Kur'an açık söyler bunu ve bizim tefsircimiz söyler, 7 asır evvel yazılan tefsir de elimizdedir, yani atmıyorum burada. Göstermeye hazırız. Coğrafyayla iştigal eden bir insan, küre-i arzın küreviyetiyle meşgul olan bir insan da bu manayı anlayacaktır, cami. Onun için diyorum ki filozof Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı okuduğu zaman kendi anlayışına riayet edildiğini anlayacaktır. Elinde tarası, ağaçları budayan bir adam, bir köylü, kentli okuduğu zaman elem nec'alil arda mihada, yeri bir mihad olarak yarattık. Ama dilin inceliğine vakıf olsa anlayacaktır o da kendine göre. O da bir mana çıkaracaktır. Sadece filozofun anlayışına bağlı kalmayacaktır. Âmi bir insan, bir çoban ve edebi zevki, bedi'i zevki olan da ondan bir mana anlayacaktır. وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ Bakın bunda da duralım iki cümleyle. Dağlar da kazık olarak yaptım diyor. Yapmadın mı diye istifam olarak soruyor. Ama istifam isbatidir, yani yaptım. Dağları da küreyi arza kazık olarak getirdim, tespit ettim. Bunda da her anlayış kendine göre bir mana anlayacaktır. Evtat ve tit. Ben sırasıyla aklıma gelebilenleri burada size yine arz edeyim. Herkes nasıl istifade ediyor? Bunlardan bir şeyler anlıyoruz değil mi? En âmi bir insan, sadece nazarını itimat eden ve görüşüne göre hadiseleri, nesneleri, şeyleri ve şeyinleri değerlendiren, yeryüzüne baktığı zaman kazıklar halinde, direkler halinde, sütunlar halinde karşısına çıkan dağları görecektir. Binaenaleyh istifadesiz kalmayacaktır. Allah yeryüzünde dağları kazıklar halinde, sütunlar halinde, direkler halinde diktim, nazarınızı arz ettim manasını anlayacaktır. Ama bir şair böyle anlamayacaktır bunu. O kendi edebi zevkine uygun şu manayı çıkaracaktır. Yeryüzü bir tabandır. Sema yıldızlarla yaldızlı bir tavandır. Sema etekleri ufukta dağların başına yüklenir. Dağlar omuzlarını semanın eteklerine veriverir. Böylece dağlar semaya nispeten sütunlar haline gelir. İnsanın yaşadığı küreyi arz bir kasır halinde insanın karşısında arzı idare eder. Tavanında binlerce elektrik lambalarının seyyar dolaştığı bir saray. Zemini günagün yemyeşil, insanın zevklerini okşayan tatlı renklerle dolup taşan bir taban. Ve onun direkleri, sütunları da dağlar. Bedi bir zevk içinde bunu duyar ve kendinden geçer. Vel cibale evtada sözünü anlar kendi havası içinde. Şairi edebi anlayışına bağlı kimseyi Kur'an kendi sofrasından mahrum etmez. Haymenişin bedevi bir göçer, bir göçebe bu ayetin manasına baktığı zaman onun çadırı vardır. Çadırının direği vardır. Siyah siyah çadırlar içinde su olduğu yerde olmadığı yerde çadırını kurar yaşar. En ağır hayat şartları içinde tıpkı komando gibi. O da bu ayeti duyduğu zaman kabadır, sapadır, dilden anlamaz ama bu ayeti duyduğu zaman kendi hayatına, kendi hayat anlayışına göre bir mana çıkarır bundan. O da mahrum kalmaz. O da dağları göçebe çadırları gibi görür. Toprak tabakası o çadırın kazıkları üzerine atılmış gibi müşahede eder. O da Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz ihsanı, sonsuz nimeti karşısında secde-i şükrana kapanır. Sırasıyla takip ediyoruz bunu. Heyeti içtimaiye, siyasiye ve medeniyenin mütehassıs bir elemanına götürseniz, insanların toplum hayatıyla meşgul oluyor, medeniyetleriyle meşgul oluyor, Buna götürseniz bu ayeti, o da kendi seviyesine göre bir şey anlayacaktır. Kazık direk esasen üzerinde bir kısım şeyleri tutan kaide, amut demektir. Caminin kubbesi sütunlar üzerindedir. Devlette devleti idare eden parlamenterler, siyasiler omuzundadır. Küre-i arzın da kendine göre direkleri, kaideleri vardır. Sütunları vardır. O kendi anlayışı, kendi hayatı, hayatı içtimaiye ile, hayatı medeniye ile meşgul ya, kendi anlayışı, kendi idraki açısından bu ayete bakacak. Onun nazarında mühim olan insandır. İnsanın refahı, insanın saadetidir. İnsanlığın medeniyetidir, insanlığın huzurudur. O yeryüzünü insanlık, insansız gördüğü zaman yeryüzünü harap görecektir. Binaenaleyh onun nazarında insan ve hayvan yeryüzünün kaideleri, direkleridir. İnsansız yeryüzü haraptır. İnsanın hayatını ayakta tutan unsurlar da umdeler de su, hava, toprak gibi şeylerdir. Hayat-ı içtimai açısından böyle düşünecektir. Dağlar dağlara o zaman intikal edecek. Dağları direk yaptık, kazık yaptık, sütun yaptık manasına intikal edecektir. Çünkü dağlar suların mahzenidir. Su hayatın, canlılığın devam etmesi için bir esastır. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ Hayatı var eden Allah, hay eden Allah Celle Celaluhu, biz bütün canlıları sudan hay ettik demektedir. İnsanın vücudunun %70 küsürü su olması, suyun insan hayatında ehemmiyetini gösterir. Kaliforniya çamlarına kadar, o 100 metre boyundaki çamlara kadar, şöyle böyle canlıların, yani nebati canlıların dahi vücudunun %70 küsürünü su teşkil etmektedir. Su çok mühimdir. Hayat için çok mühim bir unsur olan bu su, dağlar buna mahzenlik yapmaktadır. Demek ki suyun kazığı, direği, demek ki suyun temeli esasen dağlardır. Bir de toprak, bir de hava vardır. Dağlar havayı tarar, tasfiye eder, tasrif eder. Demek ki hava da bir bakıma dağlara dayanmaktadır. Halbuki temiz hava olmasa insanlar yaşayamayacaktır. Hele dağların bitirdiği ormanlar, dağlar üzerinde olan ağaçlar, çamlar, katranlar, çınarlar, bunların insanlarla karşılıklı gaz tebadülü yapmaları nazarı itibarı alınacak olursa, onların karbondioksit almaları, insanın oksijen alması, onların karbondioksit vermeleri, insanın karbondioksit atması, mübadelesi, alışverişi düşünülecek olursa, dağlar daha neye mahzenlik ve neye direklik yapıyor anlaşılır, bu da anlaşılır. Aynı zamanda dağlar toprağın da bir bakıma hamisidir. Denizlerin istilasından korur. Yeryüzünün bataklık haline gelmesine engel olur. Demek ki toprak da dağlara borçlu. Ve insanlık da kendi hayatını toprağa borçludur. Ve aynı zamanda dağlar toprağın dayesidir. Toprağı beslemektedir. Birkaç bin sene evvel taş halinde arz-ı didar eden dağlar zamanla erimiş, toprak olmuş, akmış, toprağa karışmıştır. Eğer dağlarla toprak tabakası beslenmeseydi bugün yeryüzünde bir avuç toprak bulma imkan yoktu. Yağan yağmurlar, akan seller bütün toprakları denizlere götürecekti. Ama bir taraftan giderken dağlar mahzen gibi bir taraftan toprağa, yeryüzüne toprak göndermektedir. Bir dağe süt anne gibi toprağı beslemektedir. وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ sözünden heyet-i içtimaiye ve siyasiye ve medeniye ile meşgul olan bir insan bu manayı anlayacak. Ve Kur'an'ın büyüklüğü karşısında مَا اَعْدَمَ شَأَنَكْ diyecektir. Ne şanın büyüktür senin, nasıl yüce bir ifade, nasıl mükemmel bir edan var senin diyecektir. Onu da mahrum etmeyecektir. Bir başka mana, bir arkeolog açısından ele alalım. Yerin tabakalarıyla meşgul olan bir ilim adamı açısından küre-i arzı ele alalım. Vel cibale evtadanın manasını bir de o noktadan görelim. Küre-i arz içinde her an çeşitli maddeler birbirine karışıyor, inkılaplar var. Çeşitli kimyevi imtizaçlar ve tahliller var. Bütün bu karışmalar ve inkılaplar küre-i arzın içinde öfkelenen insan gibi şiddet ve hiddet meydana getirecektir. Yanardağların başından fışkıran dalların manası budur. Onlar yerin altındaki şiddetin, hiddetin, öfkenin manasıdır, ifadesidir. O öfkelendiği zaman bunları dışarıya doğru fışkırtacak, püskürtecektir. İşte bir de dağlara bu açıdan bakın. Öyle kazıklardır ki onlar yeryüzünde mütemadi zelzelenin olmaması için eski devirlerde daha çok, şimdi küre-i arzın bazı yerlerinde insanın ağzı gibi yer şiddet ve hiddetini uf demek suretiyle oradan dışarıya atıyor. Bir uf diyor ama kendi büyüklüğüne, kendi çapına göre diyor. Diyor belki bir zelzele de hasıl ediyor. Ama oradan nefes almasa çatlayacaktır o. Tıpkı insan sıkıldığı an nasıl bir oh veya ofla teneffüs eder, rahatlar. Aynen öyle küre-i arz dahili inkılaplarını bu suretle teneffüs etmek suretiyle dışarıya atmış ve rahata kavuşmuş oluyor. İşte ilmi tabakatul arzla meşgul olan, arkeolojiyle meşgul olan bir insan da Kur'an-ı Kerim'in bu şekildeki manasından istifade edecek. O da Sübhane ma a'zeme şe'nek diyecek. Ne büyük şanın var senin diyecek. Bir daha, biraz daha derin bir anlayışa sahip olan bir insan da şu manayı anlayacaktır. Elem nec'alil arda mihada. Yeri çiviler halinde, kazıklar halinde kapmadık mı? Çadırın çevresine kazık kakan bir insan. Şu altındaki kürsüye çivi kakılmışsa, buna çiviyi kakan bir insan katiyen bilir ki çivinin dışta kalan kısmı işte olandan çok azdır. Allah Celle Celaluhu çivi tabiriyle anlatıyor dağlar. Şimdi biz meseleyi karıştırdığımız zaman görüyoruz ki en yüksek dağların dahi yeryüzünde yüksekliğine nispeten altını kıyas etsek onun yeryüzündeki durumu çivinin başı gibi kalır. Aşağıya doğru olan tarafı da çivinin uzun tarafı gibi kalır. Ve işte ilmin daha sonra anlayabileceği bu hususu Kur'an bir tek cümlenin, iki kelimeden ibaret olan bir tek cümlenin içinde ifade etmiş olur. Buna zevkli çok yönlülük diyoruz. Ancak Kur'an'a has bir keyfiyettir. Belki böyle şeyler cemaati yorar ve böyle şeyleri düşünmeye niyet etmemiş, gaye edinmemiş, Kur'an'ın bu esrarını anlayıp içinde ondan bir kısım nurların belirmesini azmetmemiş kimseler belki bundan sıkılabilirler. Ama onlar sıkılsa dahi şu direklerin dahi bunlardan hoşlandığı, istifade ettiği kanaatindeyim. Mele-i Âlâ'nın sakinlerinin bunları zevkle dinlediği kanaatindeyim. Ve gelecek nesiller yazılmışını, söylenmişini, okunmuşunu dinleyeceği kanaatindeyim. Bazılarının uykusunu getirse bile. Ben sıkıla sıkıla uykum gelmeden arz ediyorum. Enbiya suresindeki bir ayetinde bu çok yönlülüğünü arz edeyim. Amme üzerinde durup arz edebilirdim bunu. Ve cealna nevmekum sübata. Çok yönlülüğü arz edebilirdim. Bir yönüyle nasıl bir istirahat manasını sebt sözüyle anlattığını. Ve Gözünü kapayıp da kainatta gezenler, kalplerindeki marifet kabiliyet ve istidadını köreltenler, hakikata nüfuz etme imkanını kaybedenler, kafir budur esasen. Onun Allah'ı inkar etmesi işin neticesi ve semeresidir. Yani evvela o kabiliyetini kullanmamış, evvela gözünü açmamış, nimetlerin yanından körler gibi geçmiş, kalbini kullanmamış, his aleminde derinleşememiş, işte bunları yapmış, nankörlük yapmış, nimeti nikmet görmüş, ziyayı zulmet görmüş, nihari gece görmüş. Küfür bunun neticesidir. Ona kafir deniyor esasen bu kabiliyet ve istidatlarını örttüğü için. Rençvere de kafir denir. Tohumu kapadığı için. Tohumu toprağın altına attığı için denir ki kefere zurra'u. Zurra kafir oldu. Yani tohumun üstünü kapadı. İçinde iman neşri nemasını taşıyan, iman istidat ve kabiliyetini taşıyan, kalbini kapayan kafire de bundan dolayı kafir deniyor. İstidadını körettiğinden, nimet-i ilahi değerlendirmediğinden, nankörlük yaptığından kafir deniyor. Ve sonra Allah'ı inkar manasına gelen kafir meselesi bunun semeresi olarak, neticesi olarak, lazımı olarak karşımıza çıkar. Siz bu umumi manayla alın. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O muhabbet kabiliyet ve istidadını ketmedenler, Allah'ın verdiği şeyleri nemalandırmayanlar, kullanmayanlar, kalbini inkişaf ettirmeyenler, hayatlarını gaflet içinde geçirenler görmüyorlar mı? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا Gökler ve bütün yer bir retıktı. Bu yırtığı dikilmiş bir kumaş parçası demektir. Parçaları bir araya getirilmiş, bitiştirilmiş bir bütün yapılmış şey demektir. Parça parça şeyler bir araya gelmiş, bütün teşkil etmiş gaz gibi, sıvı gibi, mayi gibi bir şey demektir. Retkın kamuslarda, lügatlerde manasına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Demek ki sema daha yırtılmamıştı, bir bütündü. Demek ki sema mai sıvı halinde gazdı, dalgalanıp duruyordu, bir bütündü. Bütün galaksiler, bütün nebulozlar, bütün sistemler, bütün pekler, bütün küreler. Hepsi bir bütün halinde sema denizinde yüzüp duruyordu. Bütün bu manaları ayetin ruhunda görecek ve herkesin seviyesine göre nasıl hitap ettiğini anlayacağız. Feth kelimesi. İşte bu aradaki yırtığı çözme demektir. Bir araya gelmiş bu gazları birbirinden ayırma demektir. Bir şeyi bir nizama koyabilmek için birini bir yere birini bir yere koyup tesbih tanesi gibi dizme demektir. Kapalı bir şeyi bir muammayı fethetme demektir. Fetih, fetih manasınadır. Ama ne fetih kelimesini kullanmış, ne de benim size söylediğim bu kırma, dökme, parçalama kelimelerini kullanmamış. Bu manaları ifade eden kelimeleri kullanmamış. Belki bütününü birden içine alan fetih sözüyle bunu ifade etmiştir. Şimdi bu kelimelerin manalarını siz kafanıza koyun. Ben nasıl her seviyenin aminin, alimin bundan istifade ettiğini size arz edeyim. Alim olsun, âmi olsun, ilk defa bu ayete baktığı zaman şu manayı anlaması mümkündür. O kafirler görmüyorlar mı? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا Gökler ve yer bir retikti. Yani aralarında bir nizam ve intizam daha kurulmamıştı. Yani gökyüzü yağmursuz ve bulutsuz idi. Zeminde kupkuru yeşilden mahrum idi. Gök yer arasında ipe dizilen tesbih tanesi gibi nizam için bir dizilme daha yoktu. Buhar alışverişi olmuyordu. Yağmur alışverişi olmuyordu. Gök yağmur verdiğinden dolayı yer de yeşillikle onun yüzüne gülmüyordu. Baharıyla artık idare etmiyordu. Evlenememişti bunlar daha. İzdivaç yapamadıklarından ötürü abuz çehreyle birbirlerine bakıyorlardı. kelimenin ruhunda bunları görmek mümkündür. Bu manaları görmek mümkündür. فَفَتَقْنَاهُمَا Biz bu nizamsız, ahensiz şeye nizam veriverdik. İkisini birbirine bağladık. Tesbih danelerini ipe dizer gibi dizi verdik. Yerle gök arasında izdivaç yapıverdik. Sonra gök yağmur yağdırmaya başladı. Yerden buharlar yükselmeye başladı. Göğün yağmurla gürlemesine ve gülmesine karşılık zeminde yeşilliklerle gülmeye başladı. İşte böylesine fethediverdik manasını anlayacaksınız. Bu mevzuda meseleyi biraz daha derinleştiren şu manayı anlayacaksınız. Gök ve yer biçimsiz, şekilsiz, menfaatsiz bir vaziyetteydi. Halbuki her işte hikmeti olup abesle işlemeyen Allah Celle Celaluhu gökten ve yerden hasılı alacaktı. Tohumu atanın mahsul aldığı gibi, ekini biçenin mahsul aldığı gibi bir hasılı alacaktı. Bir ürün elde edecekti ondan. Biçimsiz, menfaatsız, şekilsiz vaziyetteydi. Kelimelerin kökünde bu mana mündemiştir. Derken onu zevkli bir biçime soktu. Yeryüzünü beşik haline getirdi. Semayı da yıldızlarla yaldızı tavan haline getirdi. İnsanların seyri seyahatına, gezip tozmalarına müheyya bir zemin, bir bağ, bir bahçe halinde onların istifadelerini arz etti. Manasını bedi bir zevkle anlayacaktır. Hekim bir anlayışla, bir müdakkikin anlayışıyla bunu anlayacak ve sonsuz bir zevke müstarak olacak. Yeni zamanın ilim adamı, filozofu, o da bu sözden şu manayı anlayacaktır, çok zahirdir. Yeryüzü, küremiz dahil, güneş manzumesi, sair şeyler gibi bir bütündü. Kant ve Leibniz bunu bir iki asır evvel söylediler. Ama Kur'an 14 asır evvel bu hakikati ifade ediyordu. Biraz evvel arz ettim, arz ettiğim kelimelerin ruhunda gazların bir bütün haline geldiğini, yığın yığın gaz yığınlarını nebulozlar halinde arz-ı didar ettiklerini ve sonra bunun fethedildiğini, ölçülü, kıstaslı, nizamlı parçalandığı manasını görüyoruz. Ve sonra gezegenlerin, peyklerin güneşin etrafına yerleştirildiğini görüyoruz. İşte bu açıdan da Kur'an şöyle diyor, o gözü kör olası kafirler, kabiliyet ve istidadını kullanmayanlar, araştırmayanlar, tefekkürden nefret edenler, görmüyorlar mı sema ve yer bir bütündü, bir gaz yığınıydı. Sonra biz onu fethediverdik, güneş manzumesini teşkil ediverdik, onun etrafında peyklerini, küreleri, küreyi arz gibi küreleri dolaştırır hale getirdik onu. Sözünü anlayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın ifadesindeki azamet, haşmet, ihtişam karşısında o da zevke müstarak olacaktır. Cenab-ı Hak bizlere de anlayış ihsan eylesin. Kur'an-ı muhsul beyana hadim eylesin. Yolunda kaim ve daim eylesin. Sadece camiyeti mevzuunda size bir misal arz etmiş oldum burada. Bu Kur'an-ı muhsul beyanın lafızlarındaki camiyettir. Manasındaki camiyeti, onun mevzularında, bahislerindeki camiyeti arz edemedim. Sadece kısaca söyleyeyim, önümüzdeki derste meşgul etmesin. Manasında öyle külli bir hava vardır ki, 14 asırdan beri bütün fakihler onun manasına icat edip fıkıh kitapları yazmaktadırlar. Bütün arifler irfana dair tekvin ettikleri, telif ettikleri kitapları ondan istifade ederek yazmaktadırlar. Bütün kamiller ona müracaat etmektedirler. Bütün aşıklar ona müracaat etmektedirler. Binaenaleyh ister tefsire, ister fıkha, ister tasavvufa dair ne kadar eser meydana getirilmiş de hepsinin mürşidi, muallimi Kur'an-ı Muhsul Beyan'dır. Ebu Hanife'nin mürşidi Şafii. Ömrü hilalleri sahip yok. Allah kadar. يحمل يشلقنا من الإيمان العجو ما مبادقة فقط إن اقترت لا كبرى لو استوامت لأورى فكنيزا لرين ملوى ويشتي أن تتعلى من كل رمانية deru tarçap süreçli kendre çöktüm bu doğu kadar yeşeri ramayla amına ısınırsın. Tamam bu zendire cüven mahta kap. Yeni sebatizi sana nişey anla. Sınırın adını kede yüvetre medrede dağın hızlı sanatlı sanat kapış. Anı sana amısay zekremin ve dağını sana amazdık nunu bak. Onu dolu sahte zekrem ve dağı da düşün ki keşfe gibi alır lan mu bak. Yeni inleri hede dolu hızla anlasın ebele damız dobulik. Sıcak yokulik hızla anlasın ısan. Sınırı sanmalı sanı sana amısay zekremin ve dağı yüleyip. Seni sanmanı sanamam desek indi sanamazdık ni iblis sanmeli ölüyüp. Ebu Hanife Hazretlerinin fıkhı vardır. Mahdut ve matbu. Elle yazılmış ve tab edilmiş bu mevzuda yazılmış fıkıh kitapları. Fıkıhta ihtisas yapan bir arkadaşım, bir çok iyi tanıdığım birisi aynen şöyle dedi ve diyor, devamlı da diyor. Sadece Hanifi fıkhını bir insanın hiç durmadan her gün 200 sayfa okuma şartıyla devam etse ancak 25 senede bitirir diyor. Şafii, Maliki, Hanbeli değil. Kur'an'a müracaat eden, onun cevherlerini kullanarak fıkıh abidesini yapan Hanifi fukahasının mahdut ve matbu fıkıh kitaplarını bitirebilmesi için her gün 200 sayfa okuyan bir insan ancak 25 senede bitirebilir diyor bunu. Ve siz bu ulumu aliyeyi ki bir asırdan beri mahrum edildiğimiz şu milli kültürümüzü, harsımızı, Kur'an'a dayalı temeli Kur'an olan kültürümüzü, batıya ışık tutan kültürümüzü bilmeden görmeden habersiz yaşıyorsunuz ve habersiz yaşıyoruz. Bizi kültürümüzden mahrum edenlerin kemiklerini cehennemde Allah tazik buyursun inşallah. Allah belalarını versin inşallah. Bela ağzıma yakışmaz benim ama burada diyeyim. Ölmüşüne kalmışına Allah bela versin diyeyim inşallah. Kütüphanemizden bizi mahrum eden, kitabımızdan mahrum eden, kültürümüzden mahrum eden, fıkhımızı bize yabancı hale getiren, kelamımızı, tefsirimizi yabancı hale getiren, kalmışını da ölmüşünü de Allah belasını versin, kahru perişan etsin diyeyim. Ama bu arada mütereddit ve mütehayyirleri de ıslah buyursun. Ben böyle dua etmemiştim. Fakat bir kısım deccallar vardır ki, bunlar kasten Allah'ın düşmanı, kasten uluhiyet iddiasındadırlar. Bunların irşatları kabil değildir. Adet-i ilahi öyledir. Hiçbir firavun rüşte erememiş, hiçbir firavun iktidar edememiştir. Doğrudan doğruya Allah'ın karşısına çıkan, onu inkarı esas alan, tarihte hiçbir firavun muhtedi değildir. Onun için onlara öyle dedim. Sadece Hanifi fıkhının okunması için 25 sene lazımdır. Kur'an'ın feysini, bereketini bununla ölçmeye çalışın siz. Ve bu esasen bu mevzuda çaplı söylenen bir söz değildir. Okundu mu ezan? Bu mana itibariyle Kur'an'ın camiiyeti. Daha başka meseleleri intikal ettirebilmek için bu hususu bırakıyorum ve şu verdiğim mücmel misalle siz onu değerlendirin. Kur'an hazinesinin cevherlerini anlamaya çalışın. Nefsimde anlamaya çalıştım. Kur'an'ın bahislerinin mevzu ettiği şeylerin camiiyeti vardır. O bütün kainatı bir bütün olarak ele alır. Teferruatına kadar söz söyler kainat hakkında. En küçük parçadan en büyük cüz'e kadar, en içten, en ledünden, en batından, en zahire kadar, en derinden, en kışra kadar her vadide söz söyler. Her yere sahip olduğunu anlatır. Ve söylediği sözün her yerin, her makamın sözü olduğunu ifade eder bununla. Zerrelerin hareketinden bahseder. Ve zâriyâti zervâ der, onlara kasem eder. Atomların müthiş baş döndürücü tahavvülatını senin nazarına arz ediverir. Zerreler, atomlar küçük olduğundan dolayı bahis harici olabiliriz diyemezler. Onlar da Kur'an'ın içinde yerlerini alırlar. Mücmel olarak yerlerini alırlar. Zerrelerin sağa sola akış etmesi, akın yapması durumuna rüzgarlar diyoruz. Havanın sağa sola gitmesine rüzgarlar diyoruz. Kur'an-ı Kerim zerrelerin akışından rüzgarların akışına intikal eder. Vel mürselatü orfen der. Kur'an'ın fenine, tekniğe ait hususlarını arz ederken bu ayetlerin neler anlattığını arz etmeye çalışacağım inşallah. Ama şimdi onun camiyetini arz ediyorum. Bu mevzuda derinlik istemesinler. Zerrelerden rüzgarlara intikal eder. Bir de bakarsınız hemen insanın kalbini ele alır. يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ İnsanla kalbi arasına bir hüluldan, bir hailden, bir perdeden bahsedilir. İnsanın dahi anlayamayacağı şekilde, giremeyeceği şekilde, içine giremeyeceği şekilde kalbinin içine girildiğinden bahsedilir. Bir de bakarsın insanın iradesi ele alınır. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ der. Siz onun dilediğinden başkasını dileyemezsiniz. Bir şey yapmak istersiniz. Fakat murad etmemiş de dilememiş de yapamazsınız. O sizin yapmak istediğiniz şeyleri dilerse, yaptırtırsa siz de yaparsınız. Demek suretiyle insanın iradesine müdahale ettiğini anlatır. Bakın nasıl bir camiyet var. Mühmel bıraktığı, boş bıraktığı, hakkında söz söylemediği tek yer, tek saha yoktur. Bir de bakarsınız bidayet-i hilkati ele alır. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Sizi hor hakir bir sudan yaratmadık mı? Uzun boylu insanın anne karnında neşesini dile getirir. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَك۪ينٍ اِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Senin önüne sahneyi öyle serer ki sen kendi içinden ne büyük kadirsin, ne büyük muktedirsin diyeceğin yerde فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ der. Biz ne güzel kadiriz der. Nasıl bir damla su insan haline getirir. Nasıl safha safsaha, tavır tavır, tabaka tabaka onu orada neşet ettirir. Ve sonra dünyaya getirir. Büyütür onu. Sonra yine başka bir ayetin ifade ettiği gibi ihtiyarlatır. Erzeli ömre irca eder. Ondan sonra da ruhunu kabzeder, tertemiz bir hayata alır. Hidayeti hilkatından alır. İnsanın durmasıyla duran göklerin, yerin ve yıldızların hayatlarının sonu ermesine hemen intikal ediverir. İzâ şemsü kuvviret ve izâ nücûmun kaderet ve izâ cibâlu sügiret ayetlerine intikal eder. Güneşin ziyasının artık dürüleceği, iş yapamaz hale geleceği, yıldızların bağı kopmuş tesbih tanesi gibi döküleceği anı sana hatırlatıverir. Öyle gelirsin, öyle de gidiverirsin der. Bir bakarsın kainatın hilkatındaki bidayete dikkati çeker. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانِ Sonra iradesini semaya tevcih etti. Halbuki sema o zaman bir duman gibiydi. Bir bulut gibiydi, bir nebulozdu. Sarih bir hakikati ifade ediyor. Tesviye eder, düzeltir. Biçime kor onu. Hemen bir de bakarsınız oradan daha başka bir daireye intikal ediverir. O semaları bozacağı ana intikal ediverir. Her dairede Kur'an-ı Mucizül Beyan söz söyler. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبُ Dün buhar, bugün tesviye edip yapılan bu semalar bir gün gelecek kitap yaprakları gibi kapatılacak. İşim bitti denecek, başka bir alem açılacak, başka bir kitap açılacak sözünü ifade eden. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبُ Kitabın yapraklarını dürdüğümüz, kapadığımız gibi, büyük bir bohçayı kapadığımız gibi, büyük bir şeyi katlaya katlaya küçük hale getirdiğimiz gibi, bütün semaları da biz kudretimizle bir gün bu hale getireceğiz. Demek suretiyle o dairedeki müthiş, dehşet veren, fakat tatlı bir dehşet veren, ucunda rahmet kokan bir dehşet veren edasıyla, sözüyle ifade etmektedir. Bir bakarsınız, insanın yüzünün ekşidiğini, hayatın mesuliyeti altında ezildiğini ve kaçtığını ifade eden ayeti ele alır, hayatın muhasebesini yapar. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرْلَ insanların karşısına çıkar. Bütün sırların ortaya döküleceği günü insana hatırlatır. وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَةُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلْهُمْ der. El, ayak, göz, kulak, dil, dudak, her şey insanın lehinde veya aleyhinde şehadet edecekler. Hemen bunu hatırlatır. Ve bu dehşetli manzumeyi tamamlamak için يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ sözüyle gelir. İnsan babasından, anasından, kardeşinden, avradından, çocuklarından kaçıvereceği o sahneyi hemen insanın nazarına arz eder. Oraya da karışır, orada da söz söyler. Bir de bakarsınız وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Son söz bu olsun, bizi böyle etsin inşallah Teala. Bazı yüzler nedret içinde, vehçet içinde, bütün güzelliklerden güzel, bütün güzellikler binde biri olmayan, cemalini gören yüzlerin nedret ve vehçetini anlatır. Ve nazarların kendisine nazar ettiğini, işin sonunun da bu olduğunu ve bunun وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ayetiyle anlatıldığını ve ziyade sözüyle dile getirildiğini insanın nazarına arz eder. Cennette cemalullahı müşahedede, müşahede ettiği zaman bütün nimetleri unutmada o tatlılığı, o zevki dile getirir. Cami bir hüviyeti vardır. Zevkli bir renkliliği vardır, bir tatlılığı vardır. Hayatın her safhası onda şerh edilir. Bütün hayatın alakadar olduğu bütün kainatla anatomisinin Kur'an'da yapıldığını görürüz. Çok vazıh olarak en küçük noktaların elektron mikroskopla büyütüldüğünü insanların nazarına arz edildiğini müşahede ederiz. Cenab-ı Hak bu tatlılığı idrak etmeye muvaffak kılsın. Onun zevkiyle bizleri müstarak kılsın inşallah. Bunun içindi ki Kur'an'ı muhsul beyanı ve Kur'an'ı hakikatları gören, duyan, okuyan dün ve bugün binlerce büyük, başı yüce dağlar kadar yüksek o büyükler, bulutlu dağlar gibi dumanlı büyükler, karlı dağlar gibi büyükler, Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın bu büyüklüğünü idrak ettikleri andan itibaren serfuru ettiler. Kur'an'ın karşısında dize geldiler. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, hakikatler mecmuası dinini neşrettiği zaman, Allah'ın dinini tebliğ ettiği zaman o cemaat içinde çok güçlü insanlar vardı. Bunların pek çoğu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahleyi tedrisi önüne geldi, çöktü, ondan hakikat dersi almaya başladılar. O büyük şair Züheyr İbni Sülman'ın her iki oğlu Kâb İbni Züheyr ve Büceyr İbni Züheyr. Dev bu iki şair Nebiler Nebisi'nin huzuruna oturuverdiler. Onlar söz söylediği zaman herkes dilini tutar onları dinlerdi. Ama gün geldi ki onlar dilini tuttu, Kur'an'ı dinlediler. Kâb İbni Malik Kur'an'ın rahle-i tedrisi önüne oturdu. Kılıcı nasıl işlekti, nasıl cesurdu, sözü mızrağından daha tesirliydi. Öyle söz söyler ve insanın beynini parçalardı. O da Nebiler Nebisi'nin karşısında dize geldi. O büyük şair Hassan, Ruh-u Kudüs'le teyit edilen Hassan, Nebiler Nebisi'nin karşısında dize geldi, onun meddahı oldu. Küfrü methediyordu, şirki methediyordu, âbâ-ı ecdadıyla iftihar ediyordu. Ama Nebiler Nebisi'ni görünce methedilecek şeyi buldu. Ondan sonra sözünü, sazını tamamen onun istikametinde kullanmaya başladı. Nebiler Nebisi de Ruh-u Kudüs'le teyit et Allah'ım dedi. O büyük kadın Hamsa, kardeşi Sakr hakkında destan yazmıştı. Daha cahiliye devrindeyken öyle bir destan yazmıştı ki kaşından gözünden, kaşının kemanından, yanağının gamzesinden bahsettiği bu destanda onu dinleyen herkes ağlıyor ve kendinden geçiyordu. Söz sultanı bir kadındı. Kardeşi için bu destanı yazan bu büyük kadın çok büyüktü. Müslüman oldu da 4 oğlu İran önlerinde şehit olduğunda, vefat ettiğinde aynen şöyle diyordu. Bir anaydı. Ne mutlu size, ne mutlu ki benden evvel peygamberime kavuşuyorsunuz diyordu. Nasıl oluyor böyle dönüyor bu insanlar? Sadece onun bu söz söyleme mevzuunda, söz söyleme sanatında o gün nasıl geçerli bir kadın olduğunu göstermek için bir misal. Daha evvel bir iki yerde arz ettiğim bir misali arz edeceğim. Şair Hassan İbni Sabit ile karşılaştı. Biraz evvel bahsettiğim Nebiler Nebisi'nin meddahı o şair Hassan İbni Sabit ile karşılaştı. Hassan'ın bir sözü var. 4 satır, 2 mısradan ibaret bir sözü var. لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الضُّحَى وَأَسْيَافُنَا يَقْدُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَى وَلَدْنَا بَنِ الْأَنْقَاءِ وَابْنِ مُحَرِّكِ فَأَكْرِمْ بِنَا خَالًا وَأَكْرِمْ بِنَا بْنَمَا. Bu söz şair Hasan'a göre büyük bir sözdü. Kendi nesliyle, sülalesiyle, hasep ve nesebiyle iftihar ediyordu. Şair Hasan burada misafirperverliklerini, konaklarının açık olmasını, teknelerinin çokluklarıyla ve parlaklıklarıyla anlatıyordu. Mücahit bir kabileden geldiğini kılıçlarından damlayan kanla anlatıyordu bu sözler içinde. Bu aynı zamanda dünyada eşi bulunmayan anka gibi evlatlar dünyaya getirdiğinden bahsediyordu. Ve sonra da hem dayısıyla hem de amcasıyla iftihar ediyordu veya evlatlarıyla iftihar ediyordu, övünüyordu. Sözün manası bu arz ettiğim şeyler içinde dolaşıp duruyor. Fakat bakın ki kadın Hansa bunu dinlediği zaman bu iki mısralık şiirde 8 tane yanlış buldu. Bu iki mısralık şeyde 8 yanlışı bulan kadın 10 sene Kur'an-ı Muhsül beyanı dinledi de şunda şöyle olması lazımdı demedi. Bütün gönlüyle kendini Kur'an'a verdi. Ben size arz edeyim. Teyplerde tespit ediyor. لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الضُّحَى. Bir parçası bu. Bu satırlardan birisi bu, yarım mısra. Bizim cefnelerimiz, teknelerimiz var diyor. Cefenat sözünü kullanıyor. Arapçada bu şekilde bir cemi kıllete delalet eder. Ona dedi ki, cefenat yerine cifan demen lazımdır. Kur'an da bu tabiri seçmiştir. Ve cifanin kel cevap demektedir. Cifan. Öyle de cemilenir böyle de. Cifan onun üstünde 100 bin, 10 bin, 100 bin bu kadarına denir. Ama cefenat desen onu aşmaz, ondan aşağı. Binaenaleyh sen sizin teknelerinizin, leğenlerinizin çokluğundan bahsediyorsun ama 10 tane manasını geçmiyor bu. Cifan deseydin daha güzel olacaktı. Bir. İkincisi, gurr tabirini kullanıyorsun. Gurr eğer kelimesinden. Bu alın parlaklığına, beyazlığına denir. Sen onların parlaklığını anlatırken sadece alın parlaklığı gibi mevzii bir parlaklığı anlatıyorsun. Halbuki biydu deseydin, beyaz sözünü kullansaydın bütünü beyaz manasını ifade edecekti. Bir yanlışın da budur, dikkat et diyordu. Yelma'ne sözünü kullanıyor. Yelma'ne, müzari kelimesi bu, lem'a kelimesinden geliyor. Lem'an, parıldayıp kaybolma demektir bu. Lem'an ediyorlar diyorsun. Yani parıldıyor, hemen ışığı kayboluyor. Halbuki yüşrik ne deseydin, güneş gibi uzun boylu aydınlatma manasına gelecekti. Üç, fidduha sözünü kullanıyorsun. Duha kelimesi mücerred kuşluğa söylenir. Ve hiçbir zaman medihte kullanılmış bir kelime değildir. Aşiyye kelimesini kullansaydın, bütün bir günü içine alacaktı. Bütün bir gün siz misafirlere karşı böyle açık, kapınız kaçığınız öyle parlaklıkla mehan ediyor ve bütün açıklığınızda, çıplaklığınızda halkın karşısındasınız sözünü ifade edecekti. Dört, yanlış. Ve esyafuna diyorsun, düşmanları öldürdüğünüzden, kılıçlarınızdan kanlar aktığından bahsederken esyafuna diyorsun. Esyaf cemi kıllettir. Ondan aşağı kılıç demektir. Yani onu geçmeyen kılıçları ifade için esyaf denir. Süyuf deseydin yüzlerce binlerce kılıç olurdu. Beş, yanlış. Yaktur ne diyorsun? Yaktur ne damla damla damlar demektir. Halbuki yecri ne deseydin akar kanlar gider. Çok kan akıttığınıza delalet ederdi. Az iki tane adam öldürmüş manasına geliyor senin sözün. Yaktur ne diyorsun? Altı diyordu. Demen diyorsun. Dem kelimesi az bir kan demektir. Dima deseydin pek çok kimsenin kanının, size kasteden kimselerin kanının akıtıldığını ifade edecekti. Burada da bir yanlışım var. Veledina benil anka diyorsun. Biz yeryüzünde bulunmayan evlatlar dünyaya getirdik diyorsun. Halbuki insanın övünmesi için gerekli olan şey daha ziyade aba ecdadıyla övünmesidir. Halbuki sen evladınla övünüyor, babalarını geride bırakıyorsun. 8 dedi. İki mısralık şiirde 8 yanlış bulan büyük şair o kadın. Kur'an'ın rahleyi tedrisi önüne oturdu. Sen dedi başka bir şey demedi. sahri için destan yazdı, ağlattı, çocukları vefat ettiği zaman gözünden bir damla yaş dökmedi. Ne mutlu size ki Resulullah'a kavuştunuz dedi. İşte Kur'an'ın bu fevkalade fesatı belatı, ifadedeki sultası ve saltanatıdır ki, cahiliye devrinin en büyük şairlerini serfuru ettiriyor, inkiyada getiriyordu. Ve ondan sonra 14 asır dünyanın en büyük insanlarını, İmam-ı Gazali'den alın İmam-ı Rabbani'ye kadar, peygamber değildir ama bunlar peygamber değildir, fakat nebi gibi söz söylemiş kimselerdir bunlar. Alın okuyun o mektubatı, bir insanın söylemesine imkan olmadığını göreceksiniz. Ama bütün bunlar, biz her şeyi Kur'an'dan alıyoruz. Bütün feyzimiz Hazreti Muhammed'e dayanmaktadır. Ondan kopuk bir insanın bunları söylemesine imkan yok dediğini göreceksiniz. Ve siz bu yıldızların, bu ayların, güneşler güneşi olan Kur'an-ı Muhsül beyanı bütün bunların verasında kavramayı anlamaya çalışın. Ve şu asırda yine envar-ı Kur'aniye ve esrariyenin tercümanı olan insanın eda, ifade ve havasına bakın. Kur'an bu asrın anlayış ve idrakine göre neler neler, hangi cevherleri pazara, piyasaya arz ettiğini görün. Siz de Allah'ın bu sonsuz nimetleri karşısında, sonsuz ihsanları karşısında secde-i şükrana kapanın. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri nimetlerini değerlendirmeye bizleri muvaffak kılsın. Nimetler karşısında şakirinden eylesin. Nankörlük zilletine, çukuruna düşmeden masum ve mahfuz buyursun. Şükrettirsin, ziyade etsin. Nankörlük yaptırtıp da azab-ı elime bizleri maruz bırakmasın. Lillahi Teala'l-Fatiha.